الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الله يكون من البدع. آيات كريمات عظاته وأحكام، كيف موذيك نا حكم ذاك. Hapa tupo koma namba ya pili. Shekhe ametaja aya nyingi sana za kutilia nguvu maudhui hii ya kifo na mawaidha zinazopatikana katika kifo na hukumu zake. Ayatun karimat, antaja aya tukufu. Walakad warada, na hakika imekuja. Fi dhikri almauti, katika kutaja mauti. Ayatun, aya nyingi. عظيمة كبوة كثيرة نينجسا منها ميونغلم آية كما هيزو زا كبينشا حكم أو كيفو قوله سبحانه وتعالى نينين الله كمولا سبحانه وتعالى katika suratu Ala Imran aya 143 asema: walaqad kuntum, wallahi mulikuwa, tamannawna almauta, mutamani kifu, min qabli, qabla hapa, min qabli an talqawhu, qabla hamjakutana na kifu. Kuma tamani sana, kila mmoja tamani kufa, kabla hajakutana na kifo huwa anatamani kufa. Mwenyezi Mungu akamwambia: faqad ra'aytum, mmeona nyinyi kifo nini? Kifo mmeonyeshwa. Wa antum, hali ya kwamba nyinyi tanzuruna, mwangalia kwa macho yenu, kwa macho yenu. Ra'aytumuhu, mmeona kifo. Wa antum tanzuruna, hali yako nyinyi mwangalia. Wadhalika anna kathira min ashaba, na hilo ni kwamba wengi katika maswahaba radhiallahu anhum, min man fatahu badar, wengi katika maswahaba waliopitwa na vita vya Badr, ambao wao hawakushiriki katika vita vya Badr. Yatamannawna an yuhdhira an yuhdhirahum Allah mashhadan, Mwenyezi Mungu awashuhudishe na awashirikishe katika vita. Yabduluna fihi juhdahum, ili wajitolee muhanga katika vita hivyo na uwezo wao wote kupigana. Wale masahaba ambao kwamba hawakushiriki katika vita vya Badri walikuwa wanatamani leo wangekuwa katika vita vya Badri, wakajitolea kwa kila njia na wao wakafa au kumtetea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akasema, قال الله تعالى لهم فقد رأيتموه. Sasa mmeona nyinyi, ai ra'aytum ma tamannaytum bi'ayunikum, wallahi mmeona kile ambacho mlikuwa mkitamani sana kwa macho yenu nyinyi ambao hamjahudhuria katika vita vya Badri. Na mlikuwa matamani kabisa muwe katika wale waliohudhuria. Wa antum tanzurun, na hali ya kwamba nyinyi mwangalia. Fama baluku wa tilka, ni nini hali yenu na hiyo vita isipokuwa ni kuvumilia? Hadhi halatun la taliku, hii ni hali ambayo hailingani wala tahsun wala si nzuri, hususan hasa liman tamanna dhalik, kwa yule anaitamani kufa. Wa hasala lahu ma tamanna, akapata kile alichokitamani. فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ بَذْلُ الْجُهْدِ, jambo ambalo ni wajibu kwake yeye huyu anaitaka kupata yale anayotamani ni ajitolee muhanga. وَاسْتِفْرَاقُ الْوُسْعِ, na atumie kila nafasi na uwezo alionayo. فِي ذَلِكَ, katika kufika katika nyanja za vita na kwenda kufa huko na kupata ushuhuda. Wa fi hadhihi al-aya, katika hii aya, ala annahu la yukrahu, kwamba si makruhu, haikuchukizwa, tamanni shahada, mtu kutamani kufa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naye akawa amepata fadhila na neema ya watakayopata wale watu wema, wale watu wema ambao wametangulia katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wa wajhu dalalati anna Allah Ta'ala aqarrahum ala umniyati, ai dalili ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekubali na kukiri juu ya matamanio yao. Walam yunkir alaihim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwakemea. Wa innama ankara adamul amali bimuqtadaha, kitu alichokikataza Mwenyezi Mungu ni kwamba ni kutofanya amali njema kwa mujibu wa matamanio yao. Wallahu alam, Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi. Kwa hivyo hapa tunafahamu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amewakataza Waislamu kutamani kufa. La tatamannaw al-maut, jamani, musitamani kufa. na ikiwa hapana budi mutatamani kufa, basi ombeni ile dua aliyofunza Mtume sallallahu alayhi wasallam, sema: ya Allah, ikiwa kubaki kwangu duniani na kuishi ni khairi kuliko kufa kwangu, basi nihuishe. Na ikiwa kufa kwangu ni bora kuliko kubaki duniani, basi nifishe. Omba hivi. Kwa hivyo hapa tunaonekana kwamba yafaa kutamani kufa ili upate daraja kubwa kama hiyo walioipata masahaba, wale masahaba ambao wao hawakushiriki katika vita vya Badr, wakawa wao wasema, wengi katika masahaba waliopitwa na vita vya Badr watamani Allah akawapa uwezo, akawapa muafaka ya kupambana na makafiri katika vita fulani, ili wajitolee nafsi zao muhanga, wafe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakawa wao ni wenye kuona hayo waliyotamani, wameyaona. Kwa hivyo asema Sheikh rahimahullah, hakuna tatizo mtu kutamani kufa katika njia kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala asema: aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, popote mulipo itawakumbeni kifo, popote mulipo. Hakuna mtu ambaye yeye atakimbia kifo asipatikane. Popote ulipo utakumbana na kifo, ewe mwanadamu, hapana budi kufa. Thumma akhbara, kisha akatupasha habari, annahu, kwamba la yughni hadharun an qadar, yani haifali tahadhari kutokana na kadari ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa una tahadhari sana ya kifo, basi haina maana kwamba hutokufa. Kufa utakufa, lakini kuwa na tahadhari upande mmoja ni nzuri. Wa anna alqa'idata, na hapa pana msingi ambaye asema la yadfa'u anhu qu'uduhu shay'a, yani hata kule kukaa kwake asishiriki katika jihadi haitomzuilia yeye kule kukaa kwake kifo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema: aina ma takunu yudrikkumul maut, popote mulipo mauti itawakuta. Ai fi ayi zaman, katika zama zozote, wa ayi makani, na sehemu yoyote. Walau kuntum fi burujin mushayyada, hata kama mtakuwepo katika majumba makubwa, mani'atin, iliyojengwa kwa namna ya ulinzi wa hali ya juu, wa manazila rafia, na majumba ya hali ya juu, basi wewe utakufa tu, hakuna tatizo. Wa kullu hadha hathun ala aljihadi fi sabilillah, na yote hayo Mwenyezi Mungu kusema hivi ni kuwahimiza waja wa Mwenyezi Mungu katika kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Bitarghibi fi fadlihi wa thawabihi, kwa kuwapendezea watu fadla ya jihadi na thawabu ya jihadi. Yule anapopigana mtu jihadi, fadla yake, na mujahidi, fadla atakayopata na thawabu atakaolipwa na Mwenyezi Mungu. Wataratan, sa nyingine, bitarhib, kwa kutishwa mtu, min uqubati tarkihi, kwa kuteswa mtu kwa kuacha jihadi. وتارة بالأخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم. نمر نجينة قرآن نتوليزي نتوكش خبار يقوان بها وفاء ونككك نوما كيكاو تشاو هيتو وفاء ولا هيتو يزويليا نانيني ناكيفو. وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصره sangine Mwenyezi Mungu anasahilisha njia ya jihadi na anaifupisha njia kama ile anaifanya mtu ni mwenye kuwa jihadi. Kwa hivyo hakuna njia atakayofanya mwanadamu haepukane na nini? Kifo. Na hadhari nyingi haifidi chochote kutokana na kadar ya Mwenyezi Mungu, na kukaa mno na kukalia nyuma usiende kupigana jihadi katika njia sawa, jihadi iliyotimiza masharti yake, iliyotimiza kila kitu chake, basi huko kukaa kwako haikufanyi wewe uishi, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema aina matakunu yudrikumul maut, popote mulipo mauti itawafikia na zama zozote utakazoishi mauti itakufikia, hata kama utakaa ndani ya ngome ngome ambayo kwamba mtu kuingia si rahisi, au katika majumba makubwa ya fahari ambayo imejengwa na watu kwa njia zao za utaalamu, au wanaokaa wale wakubwa ambao Allah amewajalia kwamba ni viongozi wao, basi ujue kwamba mauti itakufikia. Na yote hayo kusema hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuwa anatuhimiza sisi katika hizi aya kupigana katika jihadi, kwa sababu jihadi ina fadhila kubwa sana. Huyu mujahid atakayejitolea akapigana jihadi akapigwa upanga tone la kwanza litakalodondoka katika ardhi, basi atasamehewa dhambi yake yote, na yaumul qiyama atapawa ruhusa kuwashufaia na kuwaombea watu sabini katika familia yake. Lakini sharti iwe ni jihadi kweli ya kisharia ya kuitetea dini yako iliyotimiza masharti yale yote yaliowekewa jihadi hiyo na ulama, Mwenyezi Mungu na mtume na ulama wa Kiislamu. Kwa hivyo sangine wanahimizwa watu kwenda kupigana jihadi na kufahamishwa fadhila ya jihadi na kufahamishwa thawabu ya jihadi, na sangine wanatishwa wanadamu wale ambao wanaokwenda kwenye jihadi halafu wakaacha kwenda jihadi au wakakimbia, ni dhambi kubwa. Kwa hivyo wanakemewa na kutishwa kwa atakutwa na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na saa nyingine Mwenyezi Mungu atupasha habari kuwazungumzia wale watu ambao kwamba wao hujiweka weka nyuma, watu wanapokwenda katika jihadi kwenda kupambana na makafiri wakawa wanaishi chini ya mgurumo, chini ya vilio vya upanga, wanaishi hivyo, basi wakakaa wao, basi hao kule kukaa kwao haiwapi faida yoyote. Bali sangine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasalishia watu njia ya jihadi, na vile vile akawa ni sehemu karibu zaidi au sehemu mbali kabisa wanaokwenda Waislamu kwenda kupigana jihadi kama hiyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameendelea katika zile aya ambazo ametaja Sheikh, akatupeleka katika suratul Jumaa, suratul Jumaa aya ya 8, ambapo Mwenyezi Mungu asema qul sema ewe Muhammad mtukufu wa daraja, innal maut alladhi, hakika kifo ambacho tafiruna minhu, munaikimbia, fa innahu mulaqikum, hakika itawakuta, itawakuta tu, thumma turadduna, kisha mutarejeshwa, ila alimil ghaibi washahada, kwa yule ya mjuzi, kwa yule mjuzi wa mambo yaliofichika na mambo yaliyo dhahiri, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, awapasheni habari ya yale mliokuwa mukiyafanya. Kwa hivyo kifo ni jambo lazima, la firara min almaut, hakuna makimbizi ya kukimbia mtu ili asife. Sema hadha wa inkanu la yatamannaw almaut, hii yatufahamisha hata kama walikuwa hawatamani kufa, bima qaddamat aydihim, kwa sababu ya yale makosa walioitanguliza kwa mikono yao, bal yafiruna minhu ghayat alfirar, bal wanaikimbia kutokana na jihad, upewa kukimbia, fa inna dhalika la yunjihim, hilo hali waokoe wale waoga wanaokimbia jihad inapotimia masharti yake na njia zake za kisawa sawa, kule kukimbia kwao haiwi ni sababu ya kizingiti ya kutokufa. Fa inna dhalika la yunjihim, hilo hali waokoe, bal la budda an yulaqihim, hapana budda, lazima wakutane na nini, yulaqihimul maut, lazima wakutane na kifo popote utakapoishi, lazima ukutane na kifo, hakuna atakayebaki na hakuna atakayerudi baada ya kufa. La budda an yulaqihimul maut alladhi qad hattamahu Allahu ala al-ibad, hapana budi, lazima wakutane mauti ambaye kwamba Mwenyezi Mungu kaifaradhisha juu ya waja wake, wakatabahu alaihim, akawaandikia Mwenyezi Mungu kwamba kifo lazima watu wafe. Na lau ingekuwa hakuna kifo, basi ingekuwa ulimwengu huu ingekuwaje? Thumma baada almauti, kisha baada ya kifo, wa istikmali ajal, na kukamilisha muda aliyopewa mja kuishi duniani, yaridu alkhalqu kulluhum yawm alqiyama, watakuja viumbe vyote siku ya kiyama, ila alimil ghaibi washahada, kwa mjuzi wa mambo yaliyofichika na mambo yaliyo dhahiri, watakwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye haifichiki kwake yeye jambo, twende kule tusimamishwe mbele ya Allah, tuswaliwe kila moja kivyake. Sema fayunabihu, Mungu awapashe habari, bima kanu yaamaluna, kwa sababu yale walikuwa kitenda duniani, min khairin ya khairi, wa sharri na sharri, qalilin kichache, wa kathirin kingi. Lazima mwanadamu atakumbana na masala kadha wa kadha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna kinga ya kukukinga kifo, kwa sababu ni jambo la faradhi, lazima likufikie, na kutamani ina fa baadhi ya wakati, akiwa mtu pengine aona kwamba yateseka katika mtihani aliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili angalau Mwenyezi Mungu ampe namna fulani ya kupumzika kutokana na mateso kama yale, basi afaa mtu atamani kama alivyotamani masahaba hawa kifo, lakini vinginevyo la mtu hafai kutamani kifo. Na kila kitu Mwenyezi Mungu amekiandika, anakijua, anakifahamu, ya kwamba kila wetu, kila mmoja wetu amefanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha, amefanya makosa kadha wa kadha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atatupasha habari kwa sababu ya yale tuliyotenda sisi, ya khairi na shar, kichache na kingi. Hakuna kitakachopotea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila kitu kitaletwa. Ni siku ambayo kwamba binadamu atalalama, atasema mali hadha alkitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitabu namna gani hichi kitabu? Kila kitu kimedhibitiwa hapa, kimehifadhiwa hapa, hakuna kitu kilichosahaulika hapa. Na kitabu kama kile utapewa, ukisome wewe ndugu yangu Muislamu, kila mmoja atakuwa anajua kusoma, hahitaji mtu amsomee yale yaliyoandikwa pale, bal atasoma mwenyewe na atafahamu mwenyewe, na atakaposoma kuona mazuri atapiga kelele kwa wapasha habari wenzake, awaambia ha muqra'u kitabia inni dhanantu anni mulaqin hisabia, mimi nilijua nitakuta hisabu yangu. Mimi nili kuwa na yakini ya kwamba hapa dhanantu ni yakini kwamba mimi nitakutana na hisabu yangu yawm alqiyama mbele ya mkubwa mjuzi subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine aliyotaja Sheikh rahimahullah katika suratul anbiya, katika suratul anbiya aya 34 na 35, asema Mola mwema subhanahu wa ta'ala, wama ja'alna, wala hatukujalia li basharin, wanadamu, min qablika, qabla yako wewe Muhammad, al-khulda, kuishi milele. Hakuna mwanadamu yoyote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwandikia kwamba yeye ni mwenye kuishi milele, ni lazima atakufa. Allah azungumza na mtume wake, wama ja'alna, hatukujalia li basharin, manadamu, min qablika, qabla yakum Muhammad, al-khulda, kuishi milele. Afa in mitta, hivi wewe ukifa, fahumul khaliduna, wao ndio watakaa milele. Wakiwa wao watakufa na wewe utakufa, hakuna tatizo. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja kifo, kila nafsi itaonja kifo. Wanabluukum bisharri wal khairi fitna, na tutawafanyeni mitihani kwa khairi na sharri, kwamba ni fitna. Wa ilaina turja'un, na kwetu sisi mutarejea. Allah subhanahu wa ta'ala sema hakuna mtu yeyote katika ulimwengu huu atakayebakia. Kuna baadhi ya watu wenye itikadi potofu, hali ya kwamba wao wanajinasibisha na Uislamu, wasema ya kuwa mtume hakufa, mtume yuhai, na asemaye mtume amekufa amekosea, huyo amekosea vibaya sana. Na hapa tumesoma Qur'ani sisi, hatukusoma tandawili, tunasoma Qur'ani. Mola wetu mwema amambia mtume wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam, amambia wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun. Muhammad, hatukujalia kwa mwanadamu yote, kiumbe yote, kabla yako wewe kuishi milele, ukifa wewe, wao ndio watabakia. Sema ulama tafsir rahimahumullah, lama kana a'da'u rasuli sallallahu alaihi wasallam yaqulun, walipokuwa maadui wa mtume sallallahu alaihi wasallam wasema, tarabbasu bihi natarabbasu bihi raibal manun, sisi tumungojea tu huyu apatwe na mauti afe. Wale maadui waambia, wachane naye huyu bwana, huyu atakufa tu mpaka karibu itamkumba kifo. Walikuwa wataka sana mtume afe sallallahu alaihi wasallam na asifikishe ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, afe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akateremsha hii aya na akawaambia, qala ta'ala tariqun maslukun, kifo ni njia ya kupitwa, wa ma'badun manhuk, nani njia ya lazima. Falam naj'al li basharin min qablika ya Muhammad al-khulda, sisi hatukumjalia mwanadamu yote kabla yako wewe mtume Muhammad wa kuishi milele. Fa idha mitta, ukifa wewe, fasabilu amthalika min ar-rusul, fanjia hiyo ni njia ya mfano wako, miongoni mwa mitume wal anbiya wal awliya, pia wamepita njia hiyo. Mawali wamekufa, mitume wamekufa, anbiya wamekufa, wengine wamepita, wa ghairuhum, na wengine. Afa in mitta, ukifa wewe Muhammad, fahumul khalidun, fahal idha mitta yukhalla kulidu ba'daka, watawekwa milele baada yako katika hii dunia. Falyanhahumul khulud, falyulhihimul khulud, wacha washughulishwe na kule kubaki. Idhan in kana, ikiwa itakapokuwa hivi. Walaysa al-amru kadhalik, mambo si kama hivyo unavyodhania. Bal kullu man 'alayha fan, kila atakayekuwa juu ya ardhi hii atatoweka, atakufa. Walihadha qala, kwa hivyo akasema Mola subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja kifo. Wa hadha yashmalu saira nufusil khalaiq, hii itaenea nafsi za waja wote, jamii nufusil khalaiq wote. Wa inna hadha alka'as, wa inna hadha ka'asun la budda min shurbihi, la budda min shurbihi, na hii ni glass ya kifo, ni glass lazima kila mmoja anwe. Wa in tala bil abdi al mada, hata kama mja ataishi muda mrefu kabisa, wa umruhu 60, au umira 60 sana, wa umira 60, akapewa umri mrefu, walakin Allah taala aujada ibadahu fi dunya, Mwenyezi Mungu ame waumba bibi zake duniani, wa amarahum wa nahahum, akawaamrisha na akawakataza, waftilahum bil khairi wa sharri, akawafanyia mitihani kwa khairi na sharri, wa bil ghina wal faqri, manadamu anafanyiwa mitihani kwa utajiri, Mungu anapokukupa, wal faqri na kwa maskini, wal izz, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakufanyia mtihani kwa kufanya wewe ni mtu mtukufu, wa dhulli, au Mungu akakufanya ni mdhalilifu, wal hayat na wal hayat wal maut, wal hayat wal maut, na uhai na kifo pia ni mtihani, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, fatanabbah ayuha almu'min tanabbah, asema zote hizo fitnatun minhu ta'ala, ni fitna zinatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, khairi na sharri, maskini utajiri, utukufu dhalifu, uhai kifo, ni fitna yatoka kwa Mwenyezi Mungu yote. Kwa nini? Liyabluwakum, ili Mwenyezi Mungu apate kuwafanyia mtihani, ayyuhum ahsanu, ayyukum ahsanu, au liyablu ayyuhum ahsanu amal, liyabluwahum apate kuwafanyia mtihani, ayyuhum innanu wa ahsanu amala, matendo yake ni mazuri katika wao, nani mwenye matendo mazuri, wa man yaftatinu inda mawaqi' alfitan, na nani atakayefatinika baada ya kuzuka fitna katika sehemu za fitna, wa man yanju, na nani atakayokoka, thumma ilaina turja'un, sikisha kwetu mtarejezwa, fanujazi bihim, fanujazihim, tutawalipeni bi'amalikum, amali yenu, in khairan fa khairun, ikiwa mumetenda khairi mtalipwa khairi, wa in sharran fa sharrun, na ikiwa mumetenda sharri mutalipwa ubaya. Wama rabbuka bidhallamin lil'abid, wama rabbuka bidhallamin lil'abid, hakuwa mola wako ni mwenye kudhulumu waja wake, wama rabbuka bidhallamin lil'abid, hakuwa mola wako ni mwenye kudhulumu waja wake. Wa hadhihi al-aya, aya hii, tadullu, yatuonyesha, ala butlani qawli man yaqulu, ya kwamba ni batil qawli ya yule anayesema, ni batil anasema ni bibaqai al-khidri, kwamba khidri yupo, khidri yupo, yuko hai, yuwala, yuwalala, anaendelea na ibada zake. Hii aya inamrudi, aya hii katika suratul anbiya, aya hizi zinamrudi huyu bwana anaitakidi kwamba khidri yupo, wa innahum mukhalladun fi dunya, kwamba khidri atawekwa milele duniani, fahuwa qawlun la dalila alayhi, ni qawli sokuwa na dalili, wa munaqidun lil adillati shar'iyya, na inapingana na dalili za kisharia. Wale wanaosema kwamba Khidri yuko hai na jambo la ajabu, hawa Waislamu wenye itikadi kama hizo ya kwamba Khidri yupo na yuonekana, wakaweka dalili ya kule kuonekana Khidri na kupatikana Khidri ni kuwa ni sala ya alfajiri na alasiri, watu wapeane mikono msikitini, na kwa huko wakiwa wamsalia Mtume, Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wasallam. Hizi ni itikadi potofu, na ati watu wanapopeana mkono kuambia mfinye katika dole gumba, mfinye ule unampa mkono, mfinye katika dole gumba, gumba, ukiona kwamba dole gumba halina fupa, ndiye huyo, mshike mambie niombe, mshike mambie niombe. Mwenyezi Mungu asema, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, lau angekuwepo Musa alaihi salam hangekuwa na njia isipokuwa angenifuata mimi akawa katika umatu Muhammad. Je, na Khidri si angekuwa ni wajibu naye katika umatu Muhammad? Angekuwa katika umatu Muhammad, lakini amekwenda akafa kwa sababu kullu nafsin dha'iqatul maut, hakuna atakaye bakia. Haya maneno si maneno ya kweli, na ni maneno ya uzushi yasiokuwa na mategemezi halali ya kisharia, wala haitegemei hata akili iliyosalimika. Ayuko Khidri, na watu wengi sana wanaitikadi kama hizo, anasema Nabi Khidri, yani anasema hivyo, yupo hayupo, hakuna atakayekaa milele duniani. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume sala, afa in mitta fahumul khalidun, je wewe ukifa wewe ndio ukifa wao ndio watabaki. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin, nafsi ni kila nafsi itaonja kifo, ni lazima watu wote watakufa. Kwa hivyo Khidri naye amekufa, hayupo, na yule anayeota kwamba yupo, basi endelea na kuota kwako, endelea na kuota kwako, lakini hakuna natija ya kuendelea na kuota kwako kusema kwamba kuna mtu aitwaye Khidri yupo na ni mtu mwema na anapatikana, yuaja kushiriki katika swala ya jamaa pamoja na Waislamu. Kwa hivyo ukimwona, ni wajibu wako mshike, mwambie niombee Mungu. Na alama ya kumjua huyu bwana ni kwamba dole gumba hili halina fupa. Hizi ni khurafat, ma anzala Allahu biha min sultan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.